przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok nigdy. Mam szeroki uśmiech i gdy lecą łzy. Bo przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok nigdy. Mam szeroki uśmiech i gdy lecą łzy. Mogę ci powiedzieć wszystko, nawet gdy dzieli nas dystans. Z tobą zawsze jestem blisko. Jesteś jak bezpieczna przystań. Czasem jak Harry i Ron, czasem jak Jerry i Tom. Razem nocami na mieście, latamy jak dron. Jesteś na dobre i na złe. I co by było, to wiem. Powiesz mi w twarz, to co myślisz. Każdy mój grasz, no i bliznę. Nawet wybaczę ci krzywdy. I to, że mi wisisz dwie dyszki. Że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok mnie, gdy mam szeroki uśmiech i gdy lecą łzy. Bo przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok mnie, gdy mam szeroki uśmiech i gdy lecą łzy. Bo przy tobie wiem, że nie znajdę nigdy kogoś jak ty. Więc bądź obok mnie, gdy mam szeroki uśmiech i gdy lecą łzy. Poznałem ciebie przypadkiem, ale relacje zostaną na lata. Choć życie nie zawsze jest łatwe, zawsze cię wesprę jak swojego brata. Wiem, mogę na ciebie liczyć, bo nigdy mnie nie oceniasz. Nawet kiedy falami hejt zalewał mnie jak ocean. Znasz moje głupie pomysły, przejęzyczenia i wpadki. Nie powiesz ich nikomu nigdy. My jak bestie z ławki. Wiem, co ci siedzi w głowie. Znam o tobie wszystkie fakty. Robię sobie z ciebie żarty. Nikt ich nie rozumie jak ty. Bo przy tobie wiem,